välkomna till Swedish Somcast. Idag ska vi hela programmet prata om Max Brooks verk. Det blir lite om hans överlevnadsguide och det blir lite om världskrig Z, både boken och filmen. Och med oss idag har vi som alltid Johnny Berg. Tja! Och jag Herman Geijer, och som gäst idag är Susanne Samuelsson som faktiskt återvänder till Somcasten. Ja, hej hej! Jag tänkte börja med att kolla, nu har vi haft lite sommaruppehåll så här. Har ni gjort något roligt zombie-relaterat i sommar? Jag har varit i Norrland en del och där känns ju som, jag har faktiskt tänkt lite på det när jag har suttit ute i skogen och fiskat och sådär, att här vore ju jävligt bra att vara när det blir zombie-apokalyps. Så det har jag tänkt lite på, mer geografiska platser. Har det blivit något skrivet? Ja, det har det. Inte så mycket om zombier kanske, men jo, de finns ju alltid i bakhuvudet för mig, måste jag säga. Jag har handlat på Lidl. Och sen, Swedish Zombie har ju gett ut en e-bok, en skräckantologi, som är gratis för alla som vill läsa den. Det är bara kolla på swedishzombie.com så får man information om den. 15 noveller, det är inte bara zombier, men det är väldigt mycket zombier i den. Den finns också som app för Android och även på iBook om man vill läsa den på sin iPhone. Susanne är med där, med lite politisk satir. Döddagar, en av många bra texter i den boken, absolut. Så skaffa den nu, gratis, är gott. Jag har läst lite i den här, man. Ja, jag har faktiskt läst färdigt den precis i dagarna nu. Jag har inte kommit till bonusmaterialet än, men det kommer. Den ligger på nattduksbordet. Jag har varit på överlevnadskurs med Svenska Överlevnadssällskapet i en vecka och lärt mig mer om min skaffat en spetskompetens på överlevnad. Så att det handlar inte bara om zombier nu. Det var jävligt lärorikt. Det rekommenderas till folk som är intresserade av att klara sig lite bättre när zombierna kommer. Men nu går vi in på Max Brooks. Vi kan väl börja prata om hans överlevnadsguide, Zombie Survival Guide, som kom 2003 var det, va? Ja. Var det så länge sedan? Ja, det var 10 år sedan. Oj, ja. Den fick väldigt stort genomslag. Det var väl den och så tillsammans med 28 dagar senare. Och så började Walking Dead-serien komma ut ungefär i samma veva också. Och jag tänker att det är någonstans de som så här, satte igång den här senaste zombie-trenden som vi fortfarande är i. Har ni tänkt på det? Eller att hur inflytelserik den var när den kom? Ja, jag märkte inte när den kom. Jag har ju missat Max Brooks lite faktiskt, men jo, han tillhör ju nu en av de största zombieskildrarna, det gör han ju. Men när den kom kan jag inte påstå att den jag märkte av det, faktiskt. Alltså grejen är att det finns ju faktiskt zombieöverlevnadsguider som är tidigare än Max Brooks, men han är den första som gjorde det bra. De som kom förut var mycket inriktade på lite mer flams och trams. Den här känns ju kanske lite mer användbar. Mm, på riktigt i skarpt läge när de kommer. Ja, både och tycker jag. Jag tycker den delen som jag saknar i den boken, det är ju så här gruppdynamik. Det kommer jag alltid tillbaka till, liksom, vad som händer med en grupp när den utsätts för press och sådär. Och det finns ju inte med överhuvudtaget. Däremot är det liksom 30-sidiga vapen eller någonting. Och det känns lite främmande ur en så här svensk kontext i alla fall. Ja, det känns väldigt amerikanskt nu när du säger det faktiskt, just det här survivalistaktiga med vapen och sånt där. Det ser man inte så mycket av i svenska skildringar. Sen gillar jag verkligen den här, jag tycker faktiskt om den här boken, det trodde ni säkert inte att jag skulle göra, men jag tycker framförallt om den här, dels att den är en ovan, fräsch skildring av zombier, liksom, det är inte det här gamla klassiska att det kommer dumma zombier och sen så är det slut. Sen gillar jag verkligen den här torra humorn, han räknar ju upp mycket fakta som att vid försök att hoppa så lyckas bara en av 4 zombier. Det tycker jag är jätteroligt. Det är mycket sånt. Väldigt torrt och seriöst på ett roligt sätt. Det är roligt. Det är en jätteviktig faktor faktiskt. Jag tänker att det är väl det som gör att boken har blivit så pass populär, eller så pass bra som den är. Liksom. Att den har humor men ändå är allvarlig till sin karaktär. Och plus de här riktigt fula teckningarna som är sjukt bra. Men den har väl använts i USA på riktigt, eller vad man ska säga. Den används väl som i överlevnadskurser och sånt. Det har jag läst någonstans. Ja, det känner jag inte till. Just för att det är väldigt, liksom, det behöver inte vara zombier man skyndar sig mot, utan det kan vara katastrofer och hur man ska tänka när man bygger sitt hus och så. Jo, men det har jag läst någonstans. Ja. Du får vi kolla upp. Kanske jag kan stämma. Det finns ju en bas i det som är väldigt allvarligt som handlar om att överleva liksom, kanske egentligen vad som helst. Och han pratar om det viktigaste då, när de kommer. Mm. Men om vi vänder på steken hemma, vad skulle du säga är det, liksom, det mest relevanta att ta fasta på för oss här i Sverige när det smäller? Vilken nytta har man av hans guide som svensk? Jag tycker det är ganska intressant den här delen, så här, hur man ska tänka på när man är på flykt, eller så här, att man delar upp katastrofen i olika delar. Liksom, att den här första fasen när man måste kanske antingen barrikadera sig eller att man måste lämna sitt hem, och sen när man ska hitta en plats, en safe zone eller något ställe där man ska vara, och hur man ska tänka långsiktigt också. För överlevnad liksom. Det tycker jag är en ganska bra förberedande tanke. Eller så att man sätter igång lite sådana tankar. Och sen när de här, jag tycker utrustningslistorna är inte så himla dumma heller. Jag kan tänka mig att det är ungefär samma som är i de här preppers, folkens bug out bags som det skrivs väldigt mycket om på internet. Men alltså jag skulle nog säga att det är det bra. Och sen liksom i hela zombiegenren så är ju han någonstans så tar han ju upp en form av zombie som, eller han skapar någonstans en av olika delar i zombiegenren, en zombie som är den här liksom klassiska zombien som inte riktigt finns någonstans i historien innan, tycker jag. Som är så här samlad, som ja. Om man tänker Romero zombies eller Fulci zombies, de är lite annorlunda också. Och, och han liksom ger en förklaring och ändå sätter någon sorts kanon. Liksom, att man kan prata om Max Brooks universum som sen blir väldigt viktigt, skulle jag säga. Ja, det var vi inne på lite förra gången jag var med här också. Att alla zombieförfattare skapar ju sina egna universum. Man gör upp sina egna regler. Det kommer vi väl in på lite i nästa del också med världskrigsätta, men det är väl så man måste göra när man skriver om zombien, helt enkelt. Men sen känner jag med den här boken, jag tror ju inte att den här är jättepopulär i till exempel Syrien. Utan det här är något väldigt västerländskt, att slå ihop det här prepper och zombier. Det är liksom, för oss är det roligt att sitta och läsa om hur man skulle göra om det kommer zombier. Men det är något väldigt, det visar lite hur skev världen är. Jag tror inte den här boken går hem i de delar av världen där man faktiskt på riktigt måste fly från katastrofer och krig och det här. Så det tycker jag är ganska intressant. Det är något väldigt västerländskt över det här, sitta och läsa sådana här böcker. Mm. Tror jag. I sådana fall kanske på samma sätt som det är väldigt västerländskt att överhuvudtaget kanske göra underhållning av hemska saker också, möjligtvis. Ja, men precis. Det är liksom, för oss är det ju väldigt främmande allt det här. Och jag hoppas det förblir så också, men det är väldigt främmande det här att behöva lämna sitt hem och fly. Så vi kan sitta och kanske gotta oss lite i det. Det kan man inte över hela världen. Ja, samtidigt gör det, det gör ju det lite mer begripligt liksom, när man börjar sätta sig in i den typen av skildringar. Ofta är ju de skildringar av verkliga katastrofer är nästan för hemska för att så här, ta in på riktigt. Mm. Och alltså framförallt att förbereda sig för mentalt på något sätt. Och det är väl det som jag tycker zombien är en väldigt bra ingång i den typen av så här grundläggande katastrofberedskap. Mm, för oss är den där. Ja. Precis. Ja. Som inte lever i det nu. Liksom. Exakt. Så, ja. Sen är det väl Mel Brooks son det här, kanske vi ska säga. Det visste inte jag först. Någonting mer om överlevnadsguiden? Nej, men den är ju, man måste nästan, om man är intresserad av zombielitteratur så måste man ju nästan läsa den här. Alltså. Det är ju ingen, den är inte det minsta läskig. Det är den absolut inte. Men om man gillar ovanliga zombieskildringar så tycker jag man ska läsa Max Brooks. Den har kommit ut på svenska också på Bakhåll förlag. Ja. Med ett lite kortare så här, förord som förklarar lite grann. Men jag skulle nog vilja ha den lite mer ut. Jag skulle väl haft det lite mer anpassat för svenska förhållanden. Liksom, än att man tar upp en del saker som inte, som skiljer USA väldigt mycket från Sverige. Det hade varit jätteintressant. Särskilt med vapnen tror jag. Det känns väldigt amerikanskt. Mm. Att gå igenom alla dessa vapen. Vi har ju inte de vapenlagarna i Sverige som de har i USA. Så det är kanske blir en annan sak. Du kommenterar ju Max det själv också i förordet, att det inte är riktigt anpassat riktigt till europeiska fasoner heller. Men ett av råden är ju när somrarna kommer att springa upp övervåningen och så slår du sönder din trappa. Just det är lite det. Uppgjort för vit amerikansk medelklass som bor i villor i två våningar och så vidare. Men jag vet, jag tycker alltså det, han gör mycket slarvigt också. Det finns ju ett parti som handlar om liksom, när katastrofen har varit ett tag. Så ska man liksom, man måste ha någonting att leva för. Man ska liksom sätta bo och återbefolka världen och så vidare. Och där går det ju ganska hästigt över ändå sitt tips för att bo på en ö eller någonting. Där finns ju mycket mer. Alltså det skulle komma en tvåa egentligen som tar tag i fas två. Living in an undead world liksom. Det är en del i boken, men den skulle kunna utvecklas då. Det är psykologiska, hur man överlever psykiskt det här att sitta i ett hus och vänta på att man ska höra somrarna komma över muren som man har byggt då. Jag tänker också, jag är en bortskämd svensk lattepappa. Jag kan ju med nöd och näppe kanske få upp en bug out bag, men hur ska jag klara mig sen på en bondgård och odla min egen mat? Det är ju kört. Ja. Fast där måste man ju nästan ha specialkunskap, eller man får väl ha en sån här bondepraktika, jag vet inte, bondeguide, så här odlar du dina, om man inte har tur att träffa på någon som kan sånt. Zombie survival bondeguide, bondepraktika, absolut. Mm. Det finns i och för sig lite sådana, där börjar komma lite sådana, så här, ja men en sån rörelse som är, alltså att folk flyttar ut på landet, lite ny så här gröna vågen rörelse med alternativ människor som är lite trötta på så här, ja men som kanske har viss civilisationskritik och vill ut och ja men odla sina egna grönsaker och känna liksom jorden mellan tårna eller någonting. Men orkar man slåss med zombier om man bara äter sina hemodlade grönsaker? Det är ju... Ja, det gör man. Ja, man, ja. Ja, jag hoppas det. Men skulle de hitta pengar om, för det bara knorrar i min mage. Men jag tänker så här också att alltså, i ett kapitel i boken så ger han ju råd att man ska vänja sig av med lyx. Och jag förstår vad han menar med att man ska anpassa sig. Man måste förstå att allt det man är van vid får man glömma för att överleva. Jag tycker att det är världens sämsta råd. Alltså hela det kapitlet borde skrivas om. Alltså han borde propagera för att man ska omdefiniera lyx. Mm. För man måste ha någonting att leva för. Mm. Vad är annars vitsen med den där jäkla boken? Om det inte finns, vad är målet än att bara leva? Varför ska man överleva zombiekatastrofen? Mm. Om allt ska vara så jävla tråkigt. Man skriver ju lite om att man ska sätta sig i sin fåtölj och ta på hörlurar och lyssna på musik och bara stänga ut zombierna. Så det är ändå lite, men ja, det kunde ha varit mer sånt. Ja, det är en viktig poäng. Så här, just här, eller, ja. Vad är lyx? Vad är livskvalitet? Men jag tänker att det förändras ganska mycket, eller alltså man förändras rätt snabbt när de yttre levnadsvillkoren förändras. Om man är ute på landet eller sånt där det inte finns el och sånt där, då, alltså jag tycker det är jävligt trevligt. Man kan liksom vara nöjd med en näve blåbär liksom. Det är bara, det här är livet. Så kan verkligen. Alltså då behöver man inte ens, har inte ens varit en zombie i närheten. Alltså man kan ju inte plocka blåbär när det är zombier heller, så. Alltså de finns inte i skogen. Nej. Men jag tror att vi moderna människor måste ha lite mera hjälp på traven. Man kan säkert liksom möta Gud när man sitter och torkar sig baken med gräs. Men jag tror ändå liksom att vi måste ha mer vägledning för att nå dit. Vitmossa ska man använda för övrigt, har jag lärt mig på överlevnadskursen. Faktiskt förvånansvärt bra. Ja. Jo, men en del skulle må bra av att det kom lite zombier faktiskt. Så de fick omprioritera sina liv. Ja, det tror jag. Vi får hoppas, leva på hoppet. Leva på hoppet. Kommer vi alltså fram till det är rätt åt folk när zombierna kommer och så torkar det baken med vitmossa. Ja. Det är vår analys av överlevnadsguiden. Ja, jag tror det. Det är jättebra. Ja. I korthet bara. I korthet. Vi går över på världskrig Z. The zombie war came unthinkably close to eradicating humanity. Driven by the need to preserve the first-hand experiences from those apocalyptic years, while they still exist in living memory, Max Brooks traveled across the planet to find and record the testimony of men, women, and sometimes children who came face to face with the living, or at least the undead. Inspirerad av Studs Terkels The Good War och Jakten på Röd Oktober så har ju Max Brooks skrivit en av världens bästa zombieböcker. World War Z, världskrig Z, en bok som Susanne Samuelsson avskyr. Nej. Är det så? Jag avskydde den innan jag började läsa den, tror jag. Ja. Men jag avskyr inte alls den här boken faktiskt. Ska jag räkna upp det jag tycker om med den, kanske? I punktform. Ja, men det jag gillar är verkligen, det innehåller ju en del partier jag tycker jättemycket om de här. Det är nästan som små noveller. Det finns en historia med en kille i Japan, tror jag, som sitter i sitt hus och inte riktigt har märkt att zombierna har kommit. Och sen finns det även en berättelse med en kvinna som är ute i någon träskmark och försöker ta sig undan zombierna och sådär. Så det finns, de delarna tycker jag jättemycket om. Sen de här strategiska militärstrategier, det tycker jag inte om. Det är väl det som är, kanske det andra tycker om i den här boken, jag vet inte. Ja, det är nog definitivt det jag tycker om. Men det, är, men det kan ju handla lite om att du, alltså du vill ju skildra människoödena liksom. Och de, ja, jag vill här, att alltså det där ska vara så litet som möjligt. Det är det jag tycker är intressant. Ja. Inte de här världsövergripande, utan jag tycker om när man tar ner det på individnivå. Det är den lilla, lilla människan. Hur det går för henne. Så ja, men den här boken innehåller både och. Det är något för alla. Ja. Nej, men jag tycker att det är ingen annan zombiebok, tycker jag riktigt, som har så här lyckats skildra ett politiskt perspektiv, eller så här strategiskt internationell politik, hur man faktiskt gjorde och vad som var viktigt och liksom, och det är ju alltså från hur zombiesmittan bröt ut och till hur man, ja, nästan har vunnit liksom, eller i alla fall fått människan att bli den viktiga aktören på jorden igen. Jag tycker det här intervjuformatet och det här fågelperspektivet, alltså det är det som gör det, så att det känns väldigt autentiskt stundvis. Mm. Och att det känns globalt. För jag tycker tvärtom att det finns så jättemånga zombieberättelser som är på den här individnivån. Mm. Och så ska man förstå, bara acceptera att det här har hänt över hela jorden. Fast berättelsen utspelar sig på en liten bondgård i Tennessee. Liksom. Det är ju ingenting. Här är det liksom en känsla av att det är klippt överallt. Liksom. Och än idag så liksom tina zombier i Finland som soldaterna måste liksom rensa bort. Och det händer saker i Jerusalem och det händer saker i Kina och i Ryssland. Och Nordkorea gått under jorden. Ja, men alltså det känns så, det är som storslaget. Men känner ni att zombierna, att det är viktigt att det, hur märker man att det är en zombiebok och inte bara en världskrigsbok? Till exempel i en intervju med någon general så pratar de ganska mycket om hur det vänder upp och ner på hela den moderna krigsföringen, eller så här, hur man någonsin har kämpat krig förut och all strategi liksom, och att det blev zombiernas fördel, att för militärerna så att de har ett perspektiv som de alltid använt liksom, en strategi, och så här funkar inte det överhuvudtaget. Och just där sökandet så här efter en strategi eller en taktik som ska vinna det här kriget. Jag tycker det är jätteintressant, de intervjuerna. Sen finns det finns ett parti i boken som handlar om i förorten Yonkers, en arbetarstadsdel utanför New York. Så militärer gör en massiv insats för att där stå emot zombierna, och lider ju också ett enormt nederlag där, för att de inte förstår vilken sorts krig de utkämpar. Och då kommer ju det här med militära termer och så som du sa att du reagerar lite på. De är liksom nödvändiga för att ändå, alltså det finns någonting trovärdigt i alltihopa. Jag tycker det är enorm, att det är så dramatiskt. Det är som Black Hawk Down fast med zombier, att liksom det går så åt pipan. Dålig film att jämföra med, men förstår vad jag menar, att det liksom är så. Och där måste ju termerna vara, om du jämför med en av zombiegenrens stora titlar, Yael Barnes serie Day by Day Armageddon, som har spårat ur. Va? Det är jättemycket militära termer och förkortningar och grejer. Det är en slags onani bara i någon slags våt krigsdröm. Det är jättetråkigt. Jag tycker det också aldrig liksom går över gränsen, utan det är ju, intervjuar man offentliga personer som han har gjort i boken, och militärer, politiska ledare, senatorer, sjukvårdspersonal, de kommer ju använda de här termerna. De pratar ju utifrån sin profession, va? Det är liksom inte fråga doktorn, utan det är mera liksom, ja. Ja, men för mig har det liksom inget egenvärde att det är realistiskt. Det är absolut inget krav jag har på zombieböcker. Så ja, jag tror man gillar den här boken mer om man är intresserad av såna här militärstrategier faktiskt. Fast du är jättepetig med realism, för det blir, har jag information som lyssnaren kanske inte har, det är att Susanne reagerat väldigt negativt på att Brooks låter zombier kunna gå under vattnet. Mm. För det är så orealistiskt, Susanne. Men det känns som hela boken hade fallit om de inte gick under vattnet. Det är en så viktig del han har hittat på, att de kan gå under vattnet. Hade de inte kunnat det, hade de varit mer vanliga zombier, då hade ju mycket i boken inte funkat. Så han har ju hittat på det här med andningen under vattnet. Och det, vi vet ju alla att det skulle inte gå, de skulle dö av trycket. Är det inte så? Men de är döda, Susanne. Ja, men trycket i vattnet. Zombier, de använder ju alltså inte sina lungor för att andas. De drar in luft automatiskt, det är det som gör att de kan jämra. Men de drar inte ner luft i lungorna, så de kan inte... Nu ska jag läsa innan till, för jag fattar ingenting om sånt här. De kan inte extrahera syre och de kan inte göra sig av då med koldioxid. Mm. Dessutom gör ju solanum, viruset, sätter de flesta av alla mikrober ur schack. Det är därför zombierna inte förmultnar. De blir nästintill mumifierade och därför kan de gå under vattnet. Mm. Som trädocker kanske. Fast du menar att... Men trycket under vattnet. Jag tror att det finns en hel del saker även som kanske inte riktigt håller i Max Brooks förklaring. Jag tror. Absolut, jag bara jag tror inte musken håller. Men undervattenszombier har ju funnits tidigare. Det finns den här klassiska zombie versus high-scenen. Ja, men han simmar ju som vanligt. Han är ju liksom... Jag går inte på botten. Det är i alla fall en... Jag vet inte, jag kommer inte ihåg riktigt. Är det från Zombie 2? Eller? Zombie Flesh Eaters. Ja, Zombie Flesh Eaters. Lucio Fulci. Det är en väldigt, väldigt bra scen. Den kan man kolla upp på YouTube, tycker jag. Det är en av de mest hatade och älskade. Ja. Jo, men just det är väldigt realistiskt. Men samtidigt har han ju ändå klippt in saker som man har hittat på för att det ska funka. Så det blir ju... Ja. Men jag tänker i och för sig att den här typen av så här, den långsamma zombien, det tar 24 timmar för den att förvandlas. Mm. Det gör ju ändå att de skulle kunna åka flyg över, liksom någon som är smittad tidigt. Om man tänker så här, 28 dagar senare, zombien, den har inte en chans att ta sig över ett hav. Mm, nej. Den blir, och det är också det som händer i boken där, eller i den filmen 28 dagar senare, att det är helt isolerat i England. Mm, just det. Och de dör väl efter 5 veckor, då har de liksom förtvinat. Så. Mm. Ja. Det blir mer lokal företeelse än det här globala. Ja, men sprider det sig och för sig uppföljaren till Frankrike, men ja, det är en annan diskussion. Mm. Men precis. Men att just det här, den snabba zombien som blir förvandlad väldigt snabbt. Den har ju svårt att ta sig över kontinentgränser. Men är inte den zombien mer realistisk då? Om man nu ska vara realistisk som Max Brooks verkar vilja vara. Ska det inte då vara att zombierna inte kan frysa och leva i 100 år och att det fortfarande går zombier på botten i havet? Liksom? Ja. Jag tycker det är det som är kittlande och bra med den också. Att det är ju någonstans fortfarande människor. De är inte... De tar bort lite av det här odöd, liksom, det här magiska eller det här övernaturliga inslaget. Mm. Jag tycker det är helt fantastiskt. Det är en av mina bästa filmer liksom, överhuvudtaget, tycker jag. Mm. Redeckerplanen då? Alltså, jag tycker det är så oerhört skickligt ändå att han liksom väver in politik i den här zombie-historien. Alltså Paul Redeker, den här gamla sydafrikanska apartheid- aktivisten, eller vad han varit väldigt inflytelserik, jag kommer inte ihåg vad han är, men alltså, han utvecklar ju så den här planen som Sydafrika kan sätta i spel då, för att liksom isolera sig, offra vissa delar av befolkningen för att bygga barriärer mot zombierna och på det sättet överleva. Det lät jättesvamligt, men jag menar att han utgår från ett väldigt så här, troligt scenario på något sätt. Det är zombierna då som man kan haka upp sig på, men i övrigt så ligger det mycket i hans resonemang. Mm. Men det vet man ju från Sydafrika, hur det var där, hur de tänkte och resonerade. Jo, men det är ju bra med boken att, som sagt, den är väldigt realistisk. Det är väl så här det skulle bli om det kom zombier. Jag tycker den är så jävla obehaglig den också, hela den planen. För det handlar väldigt mycket om att så här, offra de lite svagare i samhället eller vissa civila för att andra ska kunna klara sig. Och det handlar om att offra vissa militärer för att andra ska klara sig. Och det är liksom en sån... ond eller så här. Den bygger inte på de här västerländska idealen som finns ganska mycket om att så här, alla måste klara sig, ett liv är lika mycket värt som vilket annat som helst. Och att någonstans sätter igång tankar på så här, ja, men hur är det egentligen i de här skarpa situationerna? Vad är det som händer där? Jag tycker, ja, Och den jag skriver väl också i någon tysk general eller någon, ja, officer just som blir utsatt för den här räddiga planen, att de ska lämna de civila och strunta i att försvara ett visst område. Mm. Så där. Och den blir väldigt, ja men det blir en stark skildring ändå tycker jag. Mm. Så ja. Ja, jag, det är väldigt fascinerande den, just den delen. Mm. Ja, jag och Herman, vi har ju pratat om det där, hur det skulle bli om det kom zombier. Och jag har väl en ganska dystopisk syn på det där, hur vi skulle bete oss. Så han kanske ligger nära sanningen där, Max Brooks. Vi skulle inte vara så omhändertagande om hela världen, utan man skulle sätta sin egen nation främst och sådär. Men sen är det inte amerikanerna i slutändan som räddar hela kakan. Eller är det jag som minns fel? Som det brukar vara i sådana här storslagna berättelser, att det är amerikanerna som räddar världen. Det är den här planen liksom som man börjar Sydafrika. Genomföra. Ja, ja. Ja, men det tycker jag är bra då, att det inte alltid är amerikaner. Mm. Ja, nej, den är ju ganska oklassisk som skildring på det sättet. Att den är inte, och det finns inga hjältar riktigt heller. Liksom. Alla är någonstans ganska mänskliga i sina, så här, och sina tvivel på vad man har gjort. Och liksom alla känner att så här, ja, det här var kanske inte så jävla bra, men det var tvunget att göra. Så det, mm. ja. Och han verkar ha blivit psykiskt sjuk på något sätt efteråt det här också. För han, ja, i den, liksom, det är inte han själv som... Han tror inte att han är sig själv längre. Utan han har på något sätt tagit en annan person. Eller så fattar jag den. Ja, men så läste jag också. Mm. Att han är split personality. Ja. Kim Pafferot, som är inte bara är professor i rosevetenskap, utan som också är en namnkunnig zombieförfattare. Han har kritiserat den här boken på framförallt en punkt. Då ska man veta att Pafferot har tagit ett kristet perspektiv på zombieapokalypsen. Att människan inte har lärt sig någonting. Om du kommer tänka på slutet på världskrigsätta exempelvis. Och den man har lärt sig kan man säga att man bygger hus på styltor. I övrigt så liksom pågår allting som förut. Och det är ju då från Pafferot en kritik att han skulle vilja haft slutet annorlunda. Mm-hmm. Lyckligare slut tror jag. Mera liksom att vi skulle ha lärt oss någonting. Jag som gammal luttrad gubbe tänker så här att lärde vi oss så fruktansvärt mycket av andra världskriget egentligen, och då känns det den här varianten så trolig, så realistisk. Mm. Ja. Att det så det skulle bli. Vi skulle rulla på som fan vanligt ändå efter ett tag. Alltså. Trots det här eländet. Ja, vi är inte så smarta som vi tror, vi människor, kanske. Eller både och. Jag tänker angående så här, Susanne, din och min diskussion om att jag tror att på det mellanmänskliga planet tror jag att vi bryr oss om varandra, men det är liksom maktspelet och hur politiker hanterar en stor kris är ju fortfarande det är ju helt annorlunda, för de har ju andra människor är inte människor, utan det är någon sorts brickor i ganska stor utsträckning i storpolitiken liksom, och särskilt i krigsföring kanske också i mänsklig psykologi faktiskt. Alltså hur långt ifrån din egen familj och så din bekantskapskrets går det och på allvar verkligen fortfarande bryr dig? Det är ganska vanligt man sitter och beskådar svältkatastrofer och käkar sin hempizza samtidigt. Eller? Mm. Jag gör det. Jag tror att det är människans natur. Vi är liksom allihopa zombie-embryon. Det är ju så. Mm. Vi är onda. Mm. Nej, vi är inte onda. Jo, lite onda. Hörrni, ska vi gå in och prata lite om filmen Världskrig Z också? Vi, förra gången, eller ja, första gången som vi hade våran somcast, Sam var här när vi hade premiären, då hade precis trailern släppts för Världskrig Z. Och vi pratade lite, vi kollade på den och pratade lite om den tillsammans. Jag tänkte att vi kunde lyssna på vad vi sa då om den här filmen. Absolut, för Susanne var ju med redan då. Mm. Mm. Vad tycker ni om den ni såg? Den var väldigt snygg måste jag säga. Man fick ju se, det verkar ju gå väldigt snabbt själva utbrottet, och det gillar jag verkligen när det går på några sekunder. Liksom. Sen tycker jag den var kanske lite väl actionbetonad. Jag har inte läst boken, men det var väldigt mycket sjukt glada amerikaner där på slutet. Plus att det verkar vara datanimerade zombier, och det tycker jag som sagt inte så jättemycket om. Så att, både ris och ros. Från mig. Jag tycker det var, alltså det är maffigt, det är snyggt. Utifrån den här korta trailern fattar jag inte riktigt ändå kanske vad det har med boken att göra förutom zombierna och sådär. Vi får se när filmen är klar. Och så la jag också märke till att Brad Pitt fortfarande är väldigt snygg och fit. Ja. Alltså jag tänkte väldigt mycket på hur zombierna bara möljde fram. Liksom att det kändes så här, som en tsunami eller någonting. Det fanns liksom, men det har nog att göra med att den var datanimerad också. Att det framställdes som en våg. Mm. Vilket är, alltså jag brukar ofta likna zombier vid naturkatastrofer eller sådär. Någonting som man inte kan göra någonting åt. Så här i efterhand, när ni har sett filmen på riktigt, hur stämde trailern överens med verkligheten? Ja, trailern stämde ganska bra, men jag är ju fruktansvärt besviken. Alltså, det här duger inte år 2013 att göra en sån här zombiefilm i Hollywood med alla dessa pengar. Och så blir den så här dålig. Vi har Walking Dead som är fantastiskt och vi har... Ja, det duger inte är väl min... Om jag ska ta det kort... Alltså jag känner spontant här att jag har vänt på en femöring. Va? Jag tar tillbaka allt. Brad Pitt är jätteful. Så jag hoppas att han sätter Angelina Jolie i halsen som straff för den här skitfilmen. Så är det. Mm. Bra, jag håller med. Nej, nu måste någon bara säga emot här. Men jag tycker nog att den är ganska bra. Men att man som Max Brooks också säger angående den här filmen. Alltså, tänk inte på boken överhuvudtaget utan se det här som en helt fristående film. Mm. Och jag tycker det är en helt okej actionfilm. Den lämnar inte så himla mycket eftertanke. Den lämnar inte liksom... Man, det är inte så här 2 veckor senare så sitter man och tänker på att den var bra. Men den är, ja, det var underhållande liksom. Zombierna är inte i fokus utan det är, jag tycker man ska se det som en actionfilm. Ja, jag håller med om det. Men det är också det stora minuset med filmen. Att zombierna, vem bryr sig om zombierna? De bara är där. Det är bara Brad Pitt som åker runt och löser allt. Och så kommer det lite zombier. Men vad har man betalat Max Brooks för? Alltså, ja. Kan man inte köpa sin titel på ett bättre, billigare sätt? Eller? Jo, men hur mycket har han fått så jävla mycket pengar för den här filmen? Han har så här, försöker hålla boken borta från den. Och han vill inte ha, de skulle göra en nyutgåva på boken. Och då sa han så här, nej jag vill inte att Brad Pitt ska vara på framsidan för att jag vill inte koppla ihop boken med den här filmen. Jag tror att den börjar leva ett eget liv ganska snabbt, den här filmen överhuvudtaget. Mm. Och sen ska man också komma ihåg att det här är inte det originalslutet som skrevs. Nej, heller. Precis. Utan att den, från och med när de landar eller de kliver på det här planet, så är det ett helt annat slut som är mer dystopiskt och mer sorgligt och våldsamt, känns det som, än vad som händer i den här. Det finns på... lite olika sidor på internet vad det alternativa slutet skulle vara, men jag tycker det låter som att det skulle kunna ha gjort den här filmen riktigt bra. Ja, verkligen, det är väl i Moskvas tunnelbana tror jag, och Brad Pitt har blivit riktigt så här härjad och han har någon sorts zombieyxa som han går runt med och det låter ju fantastiskt så. Men det var väl den amerikanska testpubliken tyckte inte om den biten, så då gjorde man om slutet, och det gjorde ju även att det blev väldigt mycket lösa trådar i filmen. Och sen är det en sån standardiserad Hollywood-dramaturgi. Mm, jag förvånas ändå över att man inte kan bättre när man har haft en budget på 1 biljard pengar. Ja. Fast det funkar ju för en amerikansk publik ändå. Alltså det, jag tror att det funkar för en sån här mainstream-publik, men vi som är lite så här zombie-intresserade vill kanske ha någonting annat än en vanlig actionfilm. Liksom. Ja, precis. Och det finns ju andra zombiefilmer som är ganska actionbetonade, som jag tycker till exempel att om remaken på Dawn of the Dead, den ska vara 2004. Mm. Det är också en väldigt actionbetonad film med snabba zombier, men den har absolut zombiekvaliteter fortfarande. Så precis. Det kanske är att... Det är en helt annan klass om man gjorde det med så mycket mindre pengar trots allt. Mm. Remaken tänker jag på då, än det här dravlet. Så dåligt är det inte. Jo, jag är jättebesviken. Men hade ni inte för höga förväntningar? Jo, men jag tycker man kunde ha det eftersom det här var en så gigantisk Hollywoodfilm som är baserad på den största zombieboken genom tiderna. Och ja, jag är jättebesviken. Och sen är det också fördelen som så kallade B-zombiefilmen har gentemot den här är ju att alltså man visste att Brad Pitt, han skulle inte bli en zombie. Hans familj kommer inte bli zombier. I till exempel Walking Dead har de hela den biten som är jättebra. Att vem som helst kan när som helst bli en zombie. Här var det liksom, det var så otroligt klassiskt från A till Ö, en actionfilm. Brad Pitt räddar alla. Han kommer på det av en slump. Nej, men titta, zombierna, de ger sig inte på de sjuka och så bara... Ja. Kommer han på ett, vad heter det, ett vaccin då? Och bara, men det är så fruktansvärt irriterande, ja. För vem som helst förstod ju redan innan att man kan inte ta världskrigsetan, alltså boken, och filmatisera den rakt av. Det skulle aldrig funka kommersiellt. Det skulle bli en för tråkig film för den breda, eller för den breda liksom publiken naturligtvis. Men så är alla dessa liksom amerikanska irriterande slumpar som händer hela tiden. Alltså den här, vad heter den här filmen, Brad Pitt? Greg eller Gregory eller någonting sånt. Jerry där. Tror jag. Jerry. Något sånt där. Fjantigt namn. Hur som helst. Hela tiden så händer sådana slumpar. Va? Han kommer till Jerusalem. De har klarat sig bra ända till han kommer. Mm. Och just då så är det liksom folk på första att nu ska vi sjunga en liten sång. Och han, den här influgna liksom, amerikanen med sitt flottiga hår, han är den enda som kommer på att det här är inte bra att sjunga så högt. Och då brakar det las och så kommer zombierna. Ja, det är så dåligt. Ja, och så slumpigt så ser han lite så här en pojke som inte blir uppäten. Ja. Någon soldat som han kommit på är smittad. Alltså, vad är hans roll? Han jobbar för FN liksom. Ja, men alltså, vad är han? Geni? Han är special agent. Ja. Men han är väl någon sån där. Man förstår ju vad han är, men man förstår också att sådana där människor finns det typ inte i verkligheten. Liksom. Nej, nej. Och det är ju klassiskt, det är det jag menar med Hollywood-dramaturgi. Mm. Det är ju så standard. Men just därför kan man inte bättre när man har så mycket pengar. Exakt. Också. Exakt. Jag vet inte, jag kanske, när jag såg den, jag hade sådana här kalkontankar om den. Mm. För att den blev så omklippt och den tog liksom 3 år längre tid att komma, eller 2 år längre tid att komma ut än den skulle göra. Och det var liksom kantad av omskrivningar och omfilmningar. Mm. Liksom. Så jag tänkte att det här kan bli en kalkon som sänker hela genren. Så jag blev ändå, jag tyckte ändå att det var en solid actionfilm. Jag tänkte på Contagion när jag såg den. Som en sån här, virusfilm liksom med Matt Damon. Jag tänkte att den var men i den klassen. Och sen också det här med att du säger att Brad Pitt är ful. Han bär upp en page 2013. Det är liksom, det är inte han många bär som inte gör upp det den, för han ser likadan ut i hela filmen också. Han har ju inte någon liksom mimik kvar i ansiktet. Det spelar ingen roll om han tittar på sin fru som han älskar eller en zombie. Han glor med sina påsar under ögonen liksom. Jag tycker det är jättehård mot Brad Pitt nu faktiskt. Vi är fiender. Nej, men det kanske var det här ursprungliga slutet då. Där hade man ju fått se honom riktigt ruffig då. Det kanske var tänkt att han skulle vara polerad där i början. Sen är det även en detalj jag störde mig på. Vi har ju pratat om innan, förra gången jag var här, att i vissa filmer säger man att det är zombier. Man använder Z-ordet. Och i andra filmer gör man inte det. Här använder man Z-ordet i en liten dialog, kanske 10 sekunder. Ja, men det är zombier vi har att göra med. Sen nämns inte det i hela filmen. Man tar även upp att 5% av de som smittas, de kommer inte utveckla symptom förrän efter en stund. Och i nästa scen då ser man folk som bara väller fram på det här fartyget där som har blivit som ett flyktingläger. Det är jätteologiskt. Det är en massa sådana lösa trådar som förstör hela filmen. Om man vet att folk inte utvecklar den här zombiesjukdomen förrän efter en stund, då är det ju inte så smart att inte göra någon sorts karantän av människor innan man plockar in dem i flyktingläger. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Det är jättemycket ologiska. Men det finns ju, ja, men en del dialoger känns som att de skulle leda till någonting annat senare. Exakt. Men så gör de inte riktigt. Nej. Det. Och det har väl att göra med klippning kan man tänka sig. Ja, men det är så uselt. Ja. Men jag tänker så här, man är med världsledande forskare, man jobbar på ett labb som drivs av Världshälsoorganisationen då i Wales. Mm. Världen har gått åt pipan, man är omgiven av hungriga zombier, man är fullkomligt medveten om detta, och så har man sån tur att en sån här parshjälte kommer glidande för att styra upp situationen, som bland annat har listat ut den att det är smart att tejpa in underarmar och så, att skydda sig för att inte bli biten när de ska gå ut på äventyr. Så han är den enda som har gjort det. Varför gjorde inte alla andra det också? Nej, men det gjorde de ju när de skulle in i det här. Ja, då är jag närsynt. Det såg jag knappt. Jag tyckte det bara var han hela tiden. Nej, det var sin hemgjorda hockeyutrustning. Det var flera andra som gjorde det också. Så att, ja, jag blir nästan lite mer cred än så tycker jag man får ge den här filmen. Men problemet är att den så lätt förknippas med den helt fantastiska boken. Och så får man man måste ändå tänka så här att en film är aldrig lika bra som en bok. Det har kanske inte någon. Nej, men här finns det, kan ni säga någonting från boken som är med i filmen? En enda liten detalj. För jag såg knappt någonting. Alltså man har ju tagit liksom unset av den här historien kring Patient Zero. Mm. Och gjort någonting helt annat av i filmen. Och nu har ni hört mig flera gånger prata om slaget vid Jonkvet. Och det finns ingenting kvar av det än flygbilder från explosioner i städer. Mm. Som kanske är i New York, vad vet jag. Nej, men det finns, jag tycker det finns vissa små grejer som tas upp. Alltså hur de är i Jerusalem, att israelerna vet lite i förväg vad som händer. Att de, det här för mig att det nämns i boken också, att de är på så här hangarfartyg och att det är någonstans så här sambandscentralen för USA. Det förekommer också lite grann. Så att det är så här små hintar. Men det är fortfarande väldigt allmänna saker. Det är inget nytt, det är inget speciellt för den boken. Men jag tänker att om man det gäller att koppla bort boken från filmen helt för att man ska kunna känna någonting positivt för den här filmen. Mm. Och jag tror att jag har lyckats med det. Jag är ganska stolt över. Nej, min fantasi, det skulle vara att typ HBO köpte upp rättigheterna till rakt av till boken och gjorde liksom en så här miniserie. Ja, en miniserie på varje intervju i ett avsnitt. Mm. Och gjorde det ganska liksom i bokens anda helt. Och det skulle kunna bli så jävla bra. Mm. Och så mycket bättre. Men allt blir bättre. Alltså jag har provat den här tanken lite nu, men det funkar inte för mig. Jag känner här med att det är lite för dig kanske mer en hårfråga. Ja, nej, man måste ju ha solidaritet med andra långhåriga män. Liksom det. Oh. Det finns inte så mycket mer att göra. Hörrni, tack för idag. Jag tycker vi har gått igenom lite av Max Brooks verk sådär. Mm. Men om man ska tipsa lyssnarna då, vad ska de börja med? Ska de... Ja, egentligen ska de ju se filmen då innan de läser Världskrigshatta. Fast filmen är jättedålig. Men om man ska se filmen, se den innan ni läser Världskrigshatta. Ja, det kanske är en bra idé. Det kanske faktiskt är, ja. Kolla på en actionfilm och sen... Och sen, ja, men Zombie Survival Guide ska man ju alltid ha med sig. Liksom. Den måste man ha hemma. Det är inte en så här... Bredvid, jag vet inte vad man mer måste ha för att Bibeln kanske, nej. Jag tycker att man ska köpa Överlevnadsguiden. Man ska absolut köpa och läsa Världskrigsäta. Och sen så kan man väl sylta och safta istället för att se filmen. Förbereda sig istället. Läsa en bok om odling och hur man beter sig på landet. Så. Det är bättre än att se den här parsen flyga runt världen. Och, ja. Du tycker man kan kolla på trailern och sen är det bra så egentligen? Mm. Ja, de här möljande zombierna som gjorde det lite lyriska i trailern. Det är också behållningen. Ja, första 5 minuterna när Brad Pitt sitter med sin familj i bilen och det bryter ut, det är ju fantastiskt. Så man kan se de första 5 minuterna. Och när det går pipan för Jerusalem, så kan man spola. Så den här fruktansvärda scenen när frun råkar ringa till honom precis när han är ute och smyger bland zombier. Den scenen är så fjantig, så den kan man spola fram till. Fast det där gör ju fruar ofta. Nej, nej. Jag vet inte, vi får censurera det. Hörrni, tack så mycket för idag. Tack så mycket. Och som vanligt är det Tova Björkqvist som har skött ljudspakarna här hos oss. Ja, hej då. Håll hårt i konserverna, preppers.